ves, non queres ver, non oes, non queres oír, non fales, non podes falar, tan só xa de escoitar, xa levas anos metido, agochado, no teu sitio preparado para asimilar novas mentiras que che van contar. Cidadán, sen opinión, quen leva razón? E a televisión ten novas historias de contar, hai novos hereixes que matar. Demasiada calidade para ver tanta crueldade. Eres forma de informado, fucha estudiar a un colexo de pago. Tanto falas con xente, falan por ti, todos a rir, todos a rir. Oga ya mamá, estigas aquí, despertamente, desperta xa. Sai da xaula, sai, sai da xaula. Sai da xaula, sai, sai da xaula. Sai da xaula. Señor, non sei falar se non teño diante a miña mamá. Oh, mi idiota, tamén todos mil comportase de maneira vil. Fíxate, no seu sonho vexe outro sumiso máis do progreso. A comodidade está a gañar cada día máis, outra vez máis. Como dos, para pensar tanto falan caixa todos a calar. Ok, latín, será sempre verdade os nosos sonhos e os da humanidade. O home é un lobo, para o home, iso xa no dixeron onde. Ata aquí chegamos, Dios invento, atrapados polo pensamento. Pensan por min, xa meu que empezo despertamente, desperta xa. Sai da xaula, sai, sai da